vader, zijn vader, jouw vader, hun vader, haar vader. Hij is van 1916. Ze heeft hem zo'n 40 jaar niet meer gezien. Was net 20 toen hij hen verliet. Dit is een herinneringslied voor hun vader, zijn vader, jouw vader, haar vader. Het gemis van een vader die snel aan het hemelen is, duurt levenslang. Dat is wrang voor een kind dat zijn vader bemint, en wrang voor de vader die zijn kind bemint. Het sentiment rondom hem is lang vervlogen. Zijn betekenis is vaak besproken, gewogen. Bovenpersoonlijk is hij geworden. Heeft hen allen het leven gegeven. Hij heeft hen opgetild zolang hij leefde. Zijn vader, haar vader, jouw vader, hun vader.